Mașinile Sensi Blue și beneficiezi de o super ofertă la produsele din gama Parusan. Nu este Black Friday, sunt reducerile Lenz. Vino în luna octombrie în magazinele Lenz și beneficiezi de reduceri la mobilier de până la 50%. Grăbește-te! În magazinele Lenz găsești reducerile garantate de minim 20% la mobilier. Lenz înfrumusețează casele românilor. Urmează starea nasului. Nasul va fi în general închis luni și marți. Noaptea și dimineața izolat se va semna la polei în regiunile sudice ale acestuia. Alege Quix Extra, spray-ul nazal hipertonic pe bază de apă de mare cu ulei de eucalipt. Quix Extra. Respiră cu tot nasul. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Dacă în timpul săptămânii starea ta e... În weekend totul devine... Ascultă Prieten Fără Cuvinte la Europa FM. E misiunea oricărui stăpân ascultător să afle totul despre animalul său de companie. Prieten Fără Cuvinte. Sâmbătă de la ora 11 cu doctorul Liviu Harbus la Europa FM. Pentru stăpâni ascultători. Europa FM, e ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit. Actrița Olga Todorache a fost transferată la secția de terapie intensivă a Spitalului Elias pentru supraveghere medicală continuă. Starea generală a artistei s-a agravat. Medicii au hotărât să o mute în secția de terapie intensivă a unității medicale pentru supraveghere permanentă, au anunțat reprezentanții Spitalului Elias. Se caută miniștri pentru dezvoltare regională, fonduri europene și transporturi. După ce Sevil Şaideh, Robana Plumb și Răzvan Cuc și-au anunțat demisiile, liderii PSD reuniți acum în ședință. Mihai Tudose este un premier bun, un premier eficient, cu greșelile lui. Poate ale lui sunt mai mici sau mai mari ca ale mele. Poate ale mele sunt mai mari sau mai mici ca ale lui. Iar fostul primar al sectorului 5, Marian Vanghelie, are voie să plece din țară, trebuie să se trateze de tuse ca urmarea unui reflux alimentar. Am spus că aș vrea să merg în sănătate și să îmi tratez tusea și de fapt nu-i tusea. Este vorba de un reflux alimentar care l-am de 15 ani. Prognoza meteo pentru început. Vreme caldă în sudul și sud-estul țării, dar în rest s-a răcit ușor. Temperaturile maxime vor fi între 15 și 25 de grade, cu cele mai ridicate valori în lunga Dunării. În București o maximă în jur de 23 de grade. Acum sunt 22 în Buzău, 21 la Ploiești, Turnu, Severin și Târgoviște, 20 în Focșani, 19 la Timișoara, Craiova, Pitești și Tulcea, 18 în București, Galați și Bacău, 17 la Sibiu, Cluj și Brăila, 16 grade în Iași și Oradea, 15 la Brașov și Botoșani, 14 în Baia Mare și 11 la Vaslui. Ascultați știrile Europa FM. Actrița Olga Tudorache a fost transferată la secția de terapie intensivă a Spitalului Elias pentru supraveghere medicală continuă. Starea sa generală s-a agravat. În vârstă de 88 de ani, Olga Tudorache s-a confruntat în ultima perioadă cu probleme de sănătate. Aflăm amănunte acum de la Ioana Brustur Capitanu. Actrița Olga Tudorache se află internată la Spitalul Elias încă de la începutul săptămânii. Pentru că starea generală a artistei s-a agravat, medicii au hotărât să o mute în secția de terapie intensivă a unității medicale pentru supraveghere permanentă, au anunțat reprezentanții Spitalului Elias. De ce ați vrut să deveniți actriță? Știi ceva? Deja regret că ți-am oferit un scaun. Stai așa. M-am îndrăgostit de un actor. Ce? Poftim. Nu ce? Ăsta e răspunsul într-o singură propozițiune. De asta am vrut să mă fac actriță. Mă îndrăgostisem de un actor. Olga Tudorache s-a născut pe 11 octombrie 1929 în comuna Oituz din județul Bacău. În 1951 a absolvit Institutul de Teatru și a intrat în echipa Teatrului Tineretului din București, unde a jucat până în anul 1966, când instituția a fuzionat cu Teatrul Notara. De atunci, actrița a jucat la Teatrul Mic până în anul 1978, la Teatrul Foarte Mic și la Teatrul Național din București. Olga Tudorache, supranumită Doamna Teatrului Românesc, este cunoscută pentru roluri precum Vitoria Lipan din Baltagul după Mihail Sadoveanu, Beatrice din Efectul razelor gamma asupra anemonelor și mama lui Mihai Viteazu în filmul din 1970. Ascultați știrile Europa FM. De la această oră, Comitetul Executiv Național PSD se reunește pentru a stabili cine îi va înlocui pe cei trei miniștri PSD care au demisionat, Sevil Şaideh de la Dezvoltare Regională, Robana Plumb de la Fonduri Europene, ambele vizate în dosarul de corupție Belina, și Răzvan Cuc de la Transporturi. Cei trei au renunțat la funcții în ședința de ieri a conducerii PSD, una maraton de 6 ore. Premierul Mihai Tudose a declarat că o va păstra pe Sevil Şaideh în aparatul guvernamental. Atât Sevil cât și Ovana, imediat după ce au primit citațiile la DNA, au venit să-și prezinte demisia. Am sunat pe Liviu, mi-au venit și alți colegi și am reușit să le oprim. tocmai pentru a nu fi un semnal de, știu eu, de gringoladă în guvern. Dar cele două colegi au ajuns la limita răbdării, special Sevil, o ține așa din decembrie. N-am absolut nimic, am spus-o să le reproșez, la mai mult vă anunț ca să nu fie o surpriză peste câteva zile. Sper că Sevil va accepta să lucreze în aparatul guvernamental, fiindcă chiar este extraordinar de bună pe ceea ce face. Cât despre Răzvan Cuc, cel care a renunțat la funcția de ministru al transporturilor, președintele PSD Liviu Dragnea a avut numai cuvinte de laudă și totuși e scos din cabinet. Și Răzvan Cuc și-a prezentat demisia. Răzvan Cuc a avut o susținere foarte, foarte serioasă în Comitetul Executiv Național. Sunt lucruri pe care le-a făcut, dar pe care nu le-a comunicat. Din păcate, dacă Răzvan Cuc ar fi găsit ministerul așa cum îl va găsi noul ministru al transporturilor, astăzi în România roata se învârtea mult mai serios. Înainte de ședința conducerii PSD programată, cum spuneam, la această oră, liderii PSD și ALDE s-au întâlnit de la ora 10 pentru a discuta situația ministrului pentru relația cu Parlamentul, Viorel Ilie. Premierul ar vrea să-l schimbe pentru că în cazul său DNA a cerut Parlamentului aviz pentru începerea urmăririi penale, numai că președintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, se opune. Cum vă spuneam, s-au purtat discuții între șefii ALDE și PSD. Remanierea guvernamentală blochează încercarea firmelor de transport de a convinge guvernul să returneze o parte din supraacciza pe carburanți. Astăzi erau programate noi discuții, dar acestea au fost amânate. Ce spun operatorii de transport? Aflăm de la Iulia Noghi. La discuțiile de astăzi ar fi trebuit să participe un secretar de stat din Ministerul Transporturilor și Ministrul Finanțelor Publice, dar întâlnirea a fost amânată, fără ca reprezentanții guvernului să prezinte o dată pentru reluarea dialogului. Reprezentanții transportatorilor avertizează că nu renunță la protest și vor ieși în stradă pe 3 noiembrie. Președintele Federației Operatorilor de Transport Rutier, Augustin Hagiu. Citez. Întâlnirea programată astăzi va fi reprogramată la o dată ulterioară. Motivele schimbărilor care au loc atât la nivelul guvernului cât și la nivelul Ministerului Transportului. Astăzi trebuia să ne întâlnim și cu Ministerul de Finanțe. Până una alta, lucrurile pentru noi merg în continuare în sensul în care ne pregătim pentru protestele anunțate în susținerea acestui demers pentru data de 3 noiembrie. Prețurile carburanților au crescut constant din luna august încoace, inclusiv după ce a fost reintrodusă supraacciza pentru carburanți. Miniștrii care formează acum cabinetul Tudose spun însă că nu au observat creșteri de prețuri. Unii pentru că nu au avut timp, alții pentru că își pun șoferii sau soțiile să alimenteze. Rate mai mari pentru cei care au luat credite în lei. Indicele ROBOR la 3 luni a crescut din nou până la 1,84%. Este cel mai mare nivel din ultimii 3 ani. Indicele ROBOR este indicatorul principal în funcție de care se calculează dobânzile variabile la creditele în lei. Iulia Verbancu. Nivelul de 1,84% la care a urcat indicele ROBOR este cel mai mare din noiembrie 2014 și până în prezent. Indicatorul a crescut accelerat de la jumătatea lunii trecute, când a atins nivelul de 1%. Această creștere e cauzată de problemele de lichiditate de pe piață, în condițiile în care gradul de colectare a fiscului a crescut, după cum susțin specialiștii. Într-o încercare de a calma situația, BNR a împrumutat marți băncile comerciale cu 9,3 miliarde de lei. Decizia avea rolul de a duce ratele de dobândă pe termen scurt sub nivelul de 1,75%. Cei mai afectați de creșterea indicelui ROBOR sunt românii care s-au împrumutat în lei cu dobândă variabilă. Ascultați știrile Europa FM. Judecat într-un dosar de corupție, fostul primar al sectorului 5, Marian Vanghelie, are voie să plece din țară. Printr-o decizie definitivă a Curții de Apel București, judecătorii au permis acestuia să meargă la tratament în afara țării. Fostul primar a cerut acest lucru, susține că suferă de tuse ca urmare a unui reflux alimentar. Ciprian Ioana. Luna trecută, Marian Vanghelie a încălcat termenii controlului judiciar pentru că nu s-a prezentat la poliția Snagov, așa cum ar fi trebuit. În apărarea sa, fostul primar al sectorului 5 susținea că a fost bolnav. Marian Vanghelie a cerut în mai multe rânduri judecătorilor să fie lăsat să meargă la tratament în străinătate. Curtea de Apel București i-a admis în cele din urmă această cerere. Am spus că aș vrea să merg în străinătate și să-l tratez, dusea și de fapt nu-i dusea. Este vorba de un reflux alimentar care l-am de 15 ani. Și să pot să merg în străinătate la niște întâlniri oficiale și să pot să merg în străinătate cu familia și să pot să fiu un om normal. Fostul primar e trimis în judecată pentru 9 infracțiuni de luare de mită și abuz în serviciu și 7 infracțiuni de spălare de bani. Ar fi primit de la firmele cărora le acorda contracte cu dedicație comisioane în valoare de 30 de milioane de euro, după cum arată DNA. Continuăm știrile. Printre miile de pelerini veniți la Iași la hramul cuvioasei Parascheva se află și copii. Stau și câte 3 ore la rând, dar pentru ce se roagă un copil? Mulți dintre ei vor o minune de la Sfânta Parascheva să-i ajute la școală sau să-i facă mai deștepți. Violeta Cincu a stat de asemenea la coadă. La Iași, rândul pelerinilor depășește 1,5 km. Soarele și temperaturile ridicate au făcut ca orele petrecute în picioare, pe bordură sau atârnați de barele metalice ale gardurilor să treacă mai ușor pentru copii. Mulți dintre ei nu știu despre Sfânta Parascheva decât că face minuni. Pentru ce se roagă un copil în România anului 2017? Pentru școală au răspuns aproape toți. Rebecca, am 9 ani din Căciulați, județul Ilfov. Pentru ce să te rogi? Stai pe grijă de noi și să ne apere în continuare și să nu ne speriem niciodată, pentru că noi suntem foarte curajoși. Și pentru ce te-ai rugat? Să fiu eu deșteaptă. George. Câți ani ai? 10 ani. Ca să mă închin să pățesc eu mai lucruri mai bune. Dar ce ți s-a întâmplat rău? Stau un pic, am prost cu școala. Se spune că face foarte multe minuni. Așa, și ce minune vrei să facă pentru tine? Să-mi dea un pic mai multă minte. De la Catedrala Mitropolitană din Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. Bun găsit, Horia Tecău a ajuns în semifinalele turneului de la Shanghai. Alături de olandezul Jean-Julien Royer, el a trecut în sferturi de perechea formată din austriacul Oliver Marak și croatul Mate Pavic, scor 7-5-6-4. Amintim, parcursul reușit în competiția chineză le-a asigurat lui Tecău și partenerului său prezența la turneul campionilor de la Londra. Pentru tenismenul român este a 3-a calificare la finala sezonului din circuitul ATP. La feminin, Sorana Cârstea s-a calificat în sferturile turneului de la Linz. Românca aflată pe locul 37 WTA a trecut de Rusoaica Vihlianțeva după un meci foarte disputat 7-6-6-4. Numai primul set a durat o oră și 20 de minute, tiebreak-ul fiind câștigat de Cârstea la 14. Sorana o va întâlni în continuare pe principala favorită a competiției, Magdalena Ribarikova. Mihaela Buzărnescu este și ea în sferturi la Linz și va juca de la ora 15 împotriva elvețiencei Belinda Bencic. Președintele FIFA, Gianni Infantino, insistă pentru introducerea arbitrajului video după golul controversat care a dus la calificarea statului Panama în premieră la Cupa Mondială. El spune că a sosit momentul pentru a rectifica situația, pentru că arbitrii sunt oameni și fac greșeli. Cred că trebuie să facem un pas înainte, declară Infantino, care precizează că forul pe care îl conduce este pregătit să folosească asistența video la turneul final de anul viitor din Rusia. Amintim, Panama a egalat în meciul din ultima etapă a preliminarilor cu Costa Rica după o fază încălcită petrecută în careul mic, în urma căreia mingea a ieșit finalmente în afara terenului. Arbitrul a dictat însă gol pentru gazde, care ulterior s-au impus cu 2-1. CSM București a învins-o pe campioana Dinamo cu 33-20 în derbiul Ligii Naționale de Handbal Masculin. Echipa primăriei a profitat din plin de absențele din lotul grupării din Ștefan cel Mare, frații Stechi, Savenco și Descat și a făcut scor în repriza secundă, când dinamoviștii nu au reușit să înscrie timp de 14 minute și au suferit cea mai drastică înfrângere din ultimii ani. Învinsă sezonul trecut în finala campionatului de Dinamo, CSM București a început prost actualul sezon, înregistrând deja 3 înfrângeri în 7 etape. În schimb, pentru albi-roșii a fost primul eșec al stagiunii. Tot ieri, Steaua a câștigat la Baia Mare 21-19 și s-a apropiat la doar 2 puncte de marea rivală în fruntea clasamentului. 13 și aproape 13 minute începe Avocatul Diavolului. Gazde sunt, ca de obicei, Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Bună ziua! Bună ziua, Iorgu! Mulțumim! Ce credeți? Merită destabilizată România ca să fie debarcat Liviu Dragnea sau jocul e prea periculos pentru națiune? Avocatul Diavolului începe în 2 minute. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. În lumea în care telefonul lansat anul trecut e deja învechit, în care trendurile în modă se schimbă mai repede decât apuci să le încerci, muzica trăiește odată cu tine. Din totdeauna. Piesă de altă dată poate fi coloana sonoră a vieții tale de azi. Iar un nou hit îți poate trezi amintiri uitate. Pentru unii e muzica anilor 80, 90, 2000. Pentru noi e muzica pe care tu o iubești. Din totdeauna viața se schimbă. Muzica ta rămâne pe aceeași frecvență. La Europa FM. Intră! Știți, nu mă simt prea bine. Cred că am răcit. Mă gândeam să plec acasă ca să nu dau tuturor colegilor. Vai, ce păcat. Chiar în ziua marii prezentări. Da, eu aș rămâne, dar parcă nu mă simt în stare nici să-mi țin capul pe umeri, îmi curge și nasul și mă doare tot corpul așa. Da, pare să te ia gripa. Încearcă Parasinus. Oricât de supărătoare ar fi răceala ta și în orice stadiu ar fi ea, vânătorii de răceală te vor ajuta. Cu triplu impact, Parasinus este gata de atac. Recomandat persoanelor peste 12 ani. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. E o zi normală în Anima Terra. Soarele apune, iar toate animalele încetinesc în fața zebrei. De ce, vă întrebați? Pentru că e pe trecere. Bun venit în Anima Terra, o lume plină de joacă și de glume. La fiecare 50 de lei cheltuiți la Kaufland, primești două piese din puzzle-ul Anima Terra. În plus, poți câștiga una dintre cele 8 excursii inedite cu familia și multe alte premii zilnice. Promoție valabilă în perioada 12 iulie-7 noiembrie 2017. Regulamentul complet pe www.animatera.kaufland.ro. Să înțeleg că ai reușit să-ți reglezi tranzitul intestinal. Da, de când mi-ai zis de Colon Protect. Ți-am spus eu. Colon Protect susține buna funcționare a colonului și favorizează scaunul. Și, în sfârșit, te simți mai ușor. Și ce gust bun are! Colon Protect este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Ia-ți card de pasionat și ai beneficii de colecționat. Fă-ți cumpărăturile la Selgros, intră în clubul pasionaților și te recompensăm cu un card de fidelitate. Detalii în magazine și pe selgros.ro. Vino la Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți. Uractiv Forte este alegerea numărul 1 a femeilor din România pentru îngrijirea tractului urinar conform datelor SEJDIM. Uractiv Forte, concentrat și eficient, acționează și protejează de la prima capsulă. Uractiv îți mulțumește ție și prietenelor tale pentru alegere și te așteaptă în farmacii cu noi cadouri și promoții. Acesta este un supliment alimentar. Acasă e locul de unde ne luăm energia care ne duce atât de departe. Păstrează confortul și siguranța casei cu serviciul Engie de înlocuire a centralei termice. Te bucuri de căldura dată de centrala Viessmann cu plata în 24 sau 36 de luni la pachet cu cadoul perfect. Un termostat wireless. Detalii pe engie.ro. Tu de unde ții energie? Engie. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Avocatul Diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa FM. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Bine v-am găsit la Avocatul Diavolului. Stăm astăzi pe actualitate. Încăierarea din PSD intră la această oră în a doua repriză. Liderii partidului se reunesc din nou în ședința Comitetului Executiv în încercarea de decide cine îi va înlocui pe miniștrii care și-au dat demisia. Corespondentul nostru, Cristi Citre, este acolo. Înainte de orice o să vorbim cu el, să vedem care este situația și după aceea dăm drumul la